بسم الله الرحمن الرحيم. فرمایا کہ حسن سے سیری کی دو صورتیں ہیں، ایک یہ کہ حسن منتہی ہو، دوسری یہ کہ طلب نہ ہو. پہلی صورت سیری کی تو حق تعالیٰ کے ساتھ ہو نہیں سکتی، کیونکہ ان کے حسن کی انتہا نہیں. ہاں یہ صورت البتہ ہے کہ ہماری طرف سے طلب نہ ہو. اس ملفوظ میں حضرت ثانی رحمہ اللہ تعالی نے حسن سے سیری اس کو بیان فرمایا. حسن سے آدمی سیر ہو جاتا ہے، مزید تعلق رکھنے کو جی نہیں چاہتا. فرمایا کہ تیک صاحب اس کی دو صورتیں حسن سے سیری ہو جانے کی، دو صورتیں. ایک یہ کہ حسن ختم ہو جائے، ایک جس حد پر ہم پہنچے ہیں وہاں آگے حسن ختم، کمالات ختم، خوبیاں ختم. یہ اللہ تعالیٰ میں نہیں ہو سکتا، ان کا حسن، ان کی خوبیاں، ان کے کمالات غیر متناہی. اس لیے اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق، اس کو سیر فی اللہ کہتے. کیا کہتے مکرم صاحب؟ سیر فی اللہ کہتے ہیں. یہ ختم نہیں ہوتی اے برادر، بے نہایت درجہ ایس ہر چہ بروے میں رسی بروے میں ایس. اللہ تعالی کے حسن میں کبھی انتہا نہیں ہوتی، ان کے کمالات میں، ان کی خوبیوں میں. حسن سے یہی مراد ہے، کمالات اور خوبیاں. تو اللہ تعالیٰ کے کمالات کبھی ختم نہیں ہوتے، اس لیے اور چلے اور چلے اور چلے. یعنی سیر فی اللہ میں ساری عمر لگا رہے، اخیر دم تک لگا رہے، یہی مقصود ہے، یہی مقصود ہے. انسانوں کے کمالات کو اتنا ہی ہوتے، ان کے ساتھ تعلق مزید نہیں بڑھ سکتا. جب ایک درجہ کمال کا حاصل ہو گیا، کمال تعلق کا، پھر اور تعلق نہیں بڑھ سکتا. مجھے ایک صاحب نے لکھا کہ میں آپ کے ساتھ قرب بڑھانا چاہتا ہوں، اس کا طریقہ مجھے بتا دیں. میں آپ کے ساتھ قرب بڑھانا چاہتا ہوں، اس کا طریقہ آپ مجھے بتا دیں. ان کا تعلق اس وقت مجھ سے 8-9 سال ہو چکا تھا، پرانا پرانا تعلق. میں نے جواب میں لکھا، ان دنوں میں ابھی جواب لکھا کرتا تھا، اب تو یہ ہے نا کہ میرے کسی ملنے والے قریبی کو خط لکھیں جوابی، وہ مجھ سے پوچھ کر جواب لکھ دے. اب یہ طریقہ، پہلے یہ طریقہ تھا کہ میں خود جواب لکھتا تھا. میں خود موسیٰ صاحب جواب لکھتا تھا، جواب. آپ کے ساتھی وہ بیٹھے ہاں ہاں ان کے پاس بیٹھے باتیں بھی کریں. اور میری باتیں بھی سنیں. جی ہاں جی ہاں جی. تو انہوں نے مجھے لکھا کہ آپ سے قرب بڑھانا چاہتا ہوں, مجھے اس کا طریقہ بتلائیں. میں نے لکھا کیونکہ 8-9 سال پہلے گزر چکے تھے اور ان کا تعلق بہت زیادہ تھا مجھ سے. میں نے لکھا کہ مجھ سے جتنا قرب ہو سکتا تھا وہ آپ کو ہو چکا ہے, مزید نہیں ہو سکتا. البتہ اللہ تعالی سے تعلق بڑھائیے, اس میں کوئی حد نہیں ہے, وہ غیر متناہی ہے, وہ بڑھائیں. یہ میں نے جواب, اس کی سمجھ میں جواب آ گیا. اگلے خط میں اس نے لکھا کہ آپ کو اللہ تعالیٰ مل جائیں, یہ لکھا آپ کو اللہ تعالیٰ مل جائیں. میں نے کہا یہ تم نے بڑی اچھی دعا کی. اللہ تعالیٰ کا مل جانا یہ ہوتا ہے کہ ان کا قرب زیادہ ہو جائے, ان کی رضا زیادہ ہو جائے, قرب زیادہ ہو جائے, یہی اللہ تعالیٰ کا مل جانا. جی ہاں جی ہاں جی ہاں. تو میں نے لکھا کہ تم بڑا اچھا جواب لکھا, بڑی اچھی دعا کی میرے لیے کہ اللہ تعالیٰ مجھے مل جائے. اور کیا چاہیے, جس کو اللہ تعالیٰ مل جائے اس کو سب کچھ مل گیا, وہ نہیں ملے تو کچھ بھی نہیں ملا. سب پایا ان پایا تیرا, جے تو ایک نہ پایا. سب پایا ان پایا تیرا, جے تو ایک نہ پایا. اللہ میاں نہیں ملے تو کچھ بھی نہیں ملا, وہ مل گئے تو سب کچھ مل گیا. جی ہاں جی ہاں جی ہاں جی ہاں. اللہ تعالی سے تعلق یہی دین کی بنیاد ہے. دین کی بنیاد یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ سے تعلق بڑھ جائے, جتنا زیادہ بڑھ سکے بڑھ جائے, جتنا زیادہ بڑھ سکے بڑھ جائے, یہی انسان کا کمال ہے کہ اللہ تعالیٰ سے تعلق زیادہ سے زیادہ ہو جائے. یہی دین کا منتہا ہے, دین کا اونچا درجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سے تعلق بڑھ جائے. اسی کے لیے ساری کوششیں ہوتی ہیں, اسی کے لیے ہم دنیا میں آئے ہیں. دنیا میں ہمیں بھیجنے سے پہلے اللہ تعالیٰ نے ہماری صرف روحیں پیدا فرمائیں اور ان کو اپنی ذات و صفات کا علم دیا, ان سے پوچھا الست بربکم, قالوا بلا قالوا بلا. جب اللہ تعالیٰ نے پوچھا الست بربکم تو روحوں نے دیکھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی روح مبارک کی طرف دیکھا. کہ آپ کیا جواب دیتے ہیں, سب سے پہلے آپ نے بلا کہا, پھر سب نے سن کر بلا بلا بلا بلا سب نے کہہ دیا. تو یہ علامت ہے اس بات کی کہ روحوں کو اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات کا کچھ نہ کچھ علم تھا, اس لیے ان روحوں میں اللہ تعالیٰ کی محبت تھی. اس محبت کی وجہ سے روحیں یہ چاہتی تھیں کہ ہمیں اللہ تعالیٰ کا قرب ملے. محبت کا یہ اثر ہوتا ہے کہ دوست سے آدمی قریب ہونا چاہتا ہے، ایسے نکاح کرتا ہے تو یہی چاہتا ہے کہ بیوی سے قریب ہو جائے، چنانچہ قرب بڑھتا رہتا ہے، پہلے منگنی ہوتی ہے، پھر نکاح ہوتا ہے، پھر رخصتی ہوتی ہے، پھر ملاقات ہوتی ہے، یہ قرب بڑھتا چلا جاتا ہے، قرب بڑھتا چلا جاتا ہے۔ ایسے ہی حق تعالیٰ کا قرب، جب اللہ تعالیٰ سے ہمیں ہماری روحوں کو محبت ہو گئی تو روحوں میں یہ شوق پیدا ہوا کہ اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل ہو، حق تعالیٰ نے حکمتوں کی وجہ سے قرب کو موقوف کر دیا تھا بدن کی سواری پر، کہ ہم تمہیں بدن کی سواری دیں گے، اس سواری پر سوار ہو کر جتنا چاہو ارے ہمیں کچھ کہنے سے دوست وہ نہیں مانتا، جی ہاں جی ہاں بس خواہ تین چار دن خیر منا لو اور تین چار دن خیر منا لو پھر تمہاری ختم ہو جائے گی۔ جی ہاں جی ہاں جی ہاں تو جیسے بیوی سے تعلق ہوتا ہے اس میں یہی خواہش ہوتی ہے کہ قرب بڑھ جائے اور قرب بڑھ جائے اور قرب بڑھ جائے، اس لیے منگنی، پھر نکاح، پھر رخصتی، ملاقات، یہ قرب کے درجے بڑھتے رہتے۔ جی ہاں جی ہاں جی ہاں تو ایسے ہی ہم چاہتے تھے کہ ہمارا قرب اللہ تعالیٰ سے بڑھ جائے، ان سے محبت جو تھی، اور کیوں نہ ہوتی، جو محبت کے اسباب ہیں وہ سب سے اعلیٰ درجے کے اللہ تعالیٰ میں موجود ہیں، جمال، نوال، کمال، اتصال، بڑے سبب یہ چار ہوتے ہیں، جمال، نوال، کمال، اتصال۔ حسن و جمال کی وجہ سے محبت ہوتی ہے۔ جی ہاں جی ہاں جی ہاں تو حق تعالیٰ کا حسن و جمال کتنا اونچا ہے، جس نے اتنے حسین و جمیل انسان پیدا کیے ہیں اس کا اپنا حسن و جمال کتنا اونچا ہوگا۔ اس لیے حسن و جمال سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ کا۔ جی ہاں جی ہاں جی ہاں شکیل صاحب دروازہ وہ بھی کھول دیں پرلا، یہاں تک تو بھر گئی جگہ، اب وہاں سے آ سکیں، کھول دیں۔ جی ہاں جی ہاں جی ہاں ان کا اپنا حسن و جمال کتنا اونچا ہوگا۔ چنانچہ بہت بڑی نعمت جنت میں اللہ تعالی کی زیارت ہوگی، اللہ تعالی کی زیارت ہوگی، اپنے اپنے درجے کے مطابق زیارت ہوگی۔ عام اہل جنت کو صرف جمعے کے دن، عین جمعے کے وقت زیارت ہوگی، ان کی زیارت ایک جھلک ہوتی ہے، بس ختم، ایک جھلک ختم، زیادہ دیر نہیں ہوتی زیارت، ایک جھلک ہوتی ہے۔ تو اہل جنت جمع ہوا کریں گے جنت میں این جمعے کے دن، این جمعے کے دن. پہلے تو اس پر اشکال تھا کہ جمعے کا پتہ کیسے چلے گا، جب دن رات ہی نہیں ہوں گے، سورج ہی نہیں ہوگا، طلوع غروب ہی نہیں ہوگا، تو پتہ کیسے چلے گا کہ اب ہفتہ ہوا، اب اتوار ہو گئی، اب پیر ہو گیا، اب منگل ہو گیا، یہ پتہ کیسے چلے. پہلے تو یہ شبہ ہو سکتا تھا لیکن اب اشفاق صاحب نہیں ہو سکتا. کیوں؟ گھڑیاں بتا دیتی کہ آج ہفتے کا دن ہے، آج اتوار کا دن ہے، اب پیر کا دن ہے، گھڑیاں بتاتی. اس لیے اب یہ اشکال نہیں ہے، پہلے ہو سکتا تھا جب گھڑیوں پر دن نہیں تھے، پہلے گھڑیاں ہی نہیں تھی، گھڑیوں پر دن بھی نہیں تھی، اب گھڑیاں بھی آ گئیں، گھڑیوں پر دن بھی آ گئے. جی ہاں جی ہاں جی، اب کوئی اشکال نہیں. اب جنت میں گھڑیوں کے ذریعے سے پتہ چل جائے گا کہ آج کون سا دن ہے. جب جمعے کا دن آئے گا تو عین دوپہر کو جمعے کے وقت اللہ تعالی کی زیارت ہوا کرے گی. یہ تو سب اہل جنت کو ہوگی، جن کا قرب زیادہ ہے ان کو روزانہ ایک دفعہ ہوگی، جن کا قرب اور بھی زیادہ ہے ان کو ایک دن میں دو دفعہ ہوگی، فجر کے وقت اور عصر کے وقت. بس جھلک فجر، جھلک عصر کے وقت، اس سے زیادہ کسی کو نہیں ہوگی. حدیث شریف میں صراحتاً مذکور ہے کہ سب سے زیادہ جن حضرات کو زیارت ہوگی، جن کا درجہ سب سے اونچا ہوگا، ان کو دن میں دو دفعہ ہوگی، فجر کے وقت عصر کے وقت، روزانہ. جھلک ختم، جھلک ختم. تو حسن و جمال اللہ تعالی کے برابر کسی میں نہیں ہے، اسی لیے زیارت کمال ہوگا، کمال کا درجہ ہوگا، انتہائی لذت ہوگی اللہ تعالی کی زیارت. نوال نوال نوال یعنی عطا، احسان. الانسان عبد الاحسان، احسان کی وجہ سے محبت ہوتی. کوئی کسی پر احسان کر دے تو اس سے محبت ہو جاتی ہے. کوئی ہمارا کام کر دے، کوئی ہمیں کسی کام میں امداد کر دے تو اس سے محبت ہو جاتی. جی ہاں جی ہاں جی ہاں، ان دنوں اس کی چھاپی ہوئی، اس کی ہوئی وہاں ایران میں. اچھا آپ کی نہیں ہوئی؟ نہیں، آپ کی ہو گئی، آپ کی بھی نہیں. چلو خیر، کبھی نہ کبھی. جی جی جی، نواز نواز نواز. ماں نبود متقاضائے ماں نبود، لطف تو نہ گفتائے مارا شنود. ہم بھی نہیں تھے، ہمارا کوئی تقاضا بھی نہیں تھا کہ ہمیں دنیا میں بھیج دیجئے. اللہ تعالی نے محمد علی صاحب اپنی رحمت سے، اپنی رحمت سے ہمیں دنیا میں بھیج دیا، محمد علی صاحب کو دنیا میں بھیج دیا. جی ہاں جی ہاں جی ہاں، موسیٰ صاحب کو بھیج دیا. موسیٰ صاحب دیکھ رہے ہیں میرا نام نہیں لیا، موسیٰ صاحب کو بھی بھیج دیا. ماں نبود دے متقاضا ہے ماں نبود، نہ ہم تھے نہ ہماری کوئی درخواست تھی، ہم میں سے کسی کی بھی درخواست دنیا میں آنے سے پہلے اللہ تعالی کے دربار میں نہیں گئی. گئی آپ کی؟ نہیں گئی، بغیر کسی درخواست کے اپنے فضل و کرم سے، اپنی رحمت سے ہمیں پیدا کر دیا، ہمیں پیدا کر دیا، انسان بنا دیا، آنکھیں، کان، ناک، ہاتھ، پیر سب دے دیے، اتنا بڑا احسان فرمایا، اس سے بڑھ کر کیا احسان ہوگا؟ پھر صبح سے شام تک جو جو بھی ہم کام کرتے ہیں وہ بھی اللہ تعالیٰ کا احسان ہوتا ہے، ہم اپنی طاقت سے کوئی کام نہیں کر سکتے، ہر کام میں ارادہ ہم کرتے ہیں خلق اللہ تعالیٰ کر دیتے ہیں، ایک ایک قدم پر ان کے احسانات ہوتے ہیں، آپ گھر سے یا ہم مسجد میں آنے کا ارادہ کرتے ہیں، قدم اٹھاتے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو چلا دیتے ہیں، آپ کی رگیں ہلا دیتے ہیں، آپ کے جوڑ ہلا دیتے ہیں، آپ کو تو پتہ بھی نہیں کہ چلنے میں کیا کیا جوڑ ہلتے ہیں، کیا کیا رگیں ہلتی ہیں، آپ پہنچ جاتے ہیں مسجد، یہ اللہ تعالیٰ ہی پہنچاتے ہیں، وہ نہ پہنچائیں تو ہم نہیں پہنچ سکتے، جی ہاں جی ہاں جی ہاں، اور تو اور ہم دو تین دفعہ کھانا کھاتے ہیں تو لقمہ منہ میں ڈالتے ہیں، اب یہاں ایک نالی سانس کی ہے، ایک نالی غذا کی ہے، اگر یہ کھانا سانس کی نالی میں چلا جائے تو آدمی مر جاتا ہے، ہمیں پتہ بھی نہیں کہ سانس کی نالی کس طرف ہے اور غذا کی نالی کس طرف ہے، ہم تو کھاتے چلے جاتے ہیں، ہم تو کھاتے چلے جاتے ہیں، ایک ایک لقمہ اللہ تعالی پہنچاتے ہیں کھانے کی نالی میں، کبھی کبھی امتحان کے طور پر وہ سانس کی نالی میں پہنچا دیتے ہیں، پھر جان بچنی مشکل ہو جاتی ہے، ہم کبیر والے میں تھے، کچھ جامنے منگوائی ہم نے، اہلیہ نے پہلی ہی جامن جو ڈالی منہ میں تو سانس کی نالی میں چلی گئی، میں گھر میں ہی تھا، دوپہر کا وقت تھا، آ آ آ آ آ کرنے لگی، کیا ہو گیا، آ آ میں سمجھ گیا کہ جامن گلے میں سانس کی نالی میں چلی گئی، ہمارے پڑوسی تھے مولانا عبد المجید صاحب جو آج کل کروڑ پکے میں ہیں، شیخ الحدیث ہیں، وہ ہمارے پڑوسی تھے کبیر والے، میں نے جلدی سے ان کو بلایا کہ دیکھو کیا ہو گیا، انہوں نے ہاتھ ہوت مارے کچھ نہیں، دو تین مزدور مستری کام کر رہے تھے ان کے گھر میں، ان کو بلایا، انہوں نے ہاتھ ہاتھ مارے کچھ نہیں، آ آ کرتی نہیں، پھر وہ گئے عبد المجید صاحب، فوراً ڈاکٹر صاحب کو بلا کر لائے، ڈاکٹر احمد صغیر ہوتے تھے، بڑے ماہر تھے، اب بھی وہی ہیں، کبھی یہاں بھی آتے ہیں کبھی وہاں چلے جاتے ہیں، ان کو بلایا فوراً، انہوں نے کوشش کی، پھر دوبارہ گئے بھاگ کر ایک آلہ سا لائے گلے میں ڈالنے کی کوشش کی، کچھ نہیں بنا، پھر انہوں نے ایک بس رکوائی، کہتے ہیں فوراً لے جائیں نشتر ہسپتال ملتان لے جائیں، ڈاکٹر لون ہیں وہاں گلے کے ماہر، ان کو ان کی کوٹھی چلے جائیں فوراً، وہ آپریشن کر کے پھر نکالیں گے جامن کو، ہم چلے گئے ڈاکٹر لون کی کوٹھی، وہ کہا ہاں فوراً فوراً آپ لے جائیں میرے آپریشن تھیٹر میں، میں بھی آ رہا ہوں، ہم وہاں لے گئے، پون گھنٹہ آپریشن ہوتا رہا، تو پھر انہوں نے گٹھلی نکال کر مجھے دکھائی، دیکھو یہ تھی جامن، تھی جامن تو کھر گئی اوپر سے، گٹھلی نیچے تھی، یہ ہم نے نکالی، اور وہ آگے سانس کی نالیاں دو ہو جاتی ہیں، وہ آگے ایک نالی میں چلی گئی، اگر اوپر رہتی تو ختم تھی، دو گھنٹے کے قریب لگ گئے، ایک گھنٹہ تو کبیر والے سے ملتان میں لگ جاتا ہے, پھر اپریشن میں پون گھنٹہ لگا, تقریباً دو گھنٹے بعد وہ گٹھلی نکلی. وہ چلی گئی تھی آگے ایک طرف, ایک طرف سے سانس آتا رہا, آگے دو حصے ہو جاتے ہیں نا نالی کی, سانس کی نالی سے اگر اوپر رہتی تو کہتے پھر ختم تھی. وہ ذرا آگے چلی گئی, ایک طرف چلی گئی ایک طرف سانس آتا رہا, اس لیے دو گھنٹے گزار لیے. اس وقت پتا چلا کہ کتنا اللہ تعالیٰ کا انعام ہے کہ ہماری غذا کو, ہماری غذا کو کھانے کی نالی میں پہنچا دیتے ہیں. ہم تو لقمے پر لقمہ کھاتے چلے جاتے ہیں, ہمیں پتہ بھی نہیں کہ کس طرف سانس کی نالی ہے اور کس طرف غذا کی نالی ہے. اللہ تعالیٰ پہنچا دیتے ہیں. کتنا ان کا فضل ہے, کتنا ان کا فضل ہے. گویا دن میں ہم دو تین دفعہ پھانسی کے تختے پر کھڑے ہو جاتے ہیں, پھانسی کے تختے پر کھڑے ہو جاتے ہیں. صرف تارا مسیح نے نیچے سے لکڑی ہٹائی, تارا مسیح ہٹاتا ہے نا, تارا مسیح اس کا نام ہے جو پھانسی دینے میں نیچے سے لکڑی ہٹا دیتا ہے, آدمی لٹ جاتا ہے, مر جاتا ہے. پر اتنی دیر رد ہو جاتی ہے. ہم دن میں تین دفعہ اپنے آپ کو پھانسی پر چڑھا دیتے ہیں, ٹھیک, وہ گلے میں رسا ڈال دیتے ہیں, لٹک جاتے ہیں, صرف نیچے تھوڑا سا سہارا ہوتا ہے, تارا مسیح وہ بھی ہٹا دے تو ختم. لیکن اللہ تعالی ہمیں پھر بھی بچا دیتے ہیں, کیونکہ ہر لقمہ موت کا سبب بن سکتا ہے, ہر لقمہ. کھانے کی نالی میں نہ جائے, سانس کی نالی میں چلا جائے, ختم. سانس بند تو ختم. کتنا ان کا احسان ہے, کتنا ان کا احسان ہے. قدم قدم پر جو بھی ہم کام کرتے ہیں ان میں کسب ہمارا ہوتا ہے, یعنی ہم ارادہ کرتے ہیں کام کرنے کا, پیدا اللہ تعالیٰ کر دیتے ہیں. اچھے کام کا ارادہ کریں, برے کام کا ارادہ کریں, کسب ہمارا خلق اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتی ہے. جی ہاں جی ہاں جی ہاں, کتنا ان کا احسان, یہ ان کے احسانات. حضرت مفتی محمد حسن صاحب رحمہ اللہ تعالی نے ہمیں مجلس میں بتایا ایک دفعے کہ آج پانچ چھ آدمی آئے تھے مجھ سے باتیں پوچھتے رہے, ان میں سے ایک کو شیخ صاحب, شیخ صاحب کہتے تھے, وہ ان کا بڑا تھا. تو باتوں باتوں میں شیخ صاحب کیا کہتے ہیں, اس کی کیا دلیل ہے کہ اللہ تعالیٰ موجود ہیں. فرمایا کہ میں نے کہا یہ تیرا بولنا دلیل ہے کہ اللہ تعالیٰ موجود ہیں. وہ کیسے؟ وہ اس طرح سے کہ انسان جو بات کرتا ہے ہر حرف میں زبان الگ جگہ لگتی ہے, میم میں اور جگہ, دال میں اور جگہ, سین میں اور جگہ, شین میں اور جگہ. ہمیں تو پتہ بھی نہیں زبان کہاں کہاں لگانی ہے, ہم تو فر فر بولتے چلے جاتے ہیں. یہ زبان کون لگاتا ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ لگاتے ہیں, یہ اللہ تعالیٰ لگاتے ہیں. ہماری گفتگو دلیل ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات موجود ہے. یہ فرمایا, میں نے یہ جواب دیا کہ تیرا بولنا دلیل ہے کہ اللہ تعالیٰ موجود ہیں. تمہیں تو پتہ بھی نہیں کہ دال کہاں سے نکلتی ہے, سین کہاں سے نکلتا ہے, شین کہاں سے نکلتا ہے, سواب کہاں سے نکلتا ہے, راہ کہاں سے نکلتی ہے. تم بولتے چلے جاتے ہو, حالانکہ ہر ہر حرف میں زبان الگ جگہ لگتی ہے. یہ لگاتا کون ہے؟ وہ کہنا خود ہی لگ جاتی ہے. اس کے ساتھی کہنا کہ یہ تو ہو ہی نہیں سکتا, خود ہی لگ جائے. یہ اللہ تعالیٰ لگاتے ہیں, اتنی ان کی قوت اور قدرت اور علم ہے, ہم اس کا اندازہ بھی نہیں کر سکتے. اللہ تعالیٰ کے علم و قدرت کا ہم اندازہ بھی نہیں کر سکتے. یہ ان کے احسانات, پھر ان کے کمالات ظاہر، پھر ان کا اتصال. ہم دنیا میں آنے سے پہلے اللہ تعالیٰ کے علم میں متصل تھے، اللہ تعالیٰ کے ساتھ ملے ہوئے تھے، علم کے اندر بیٹھے تھے، علم کے اندر ہم بیٹھے ہوئے تھے. پھر ہمیں پیدا کر دیا، اتصال بھی اعلیٰ، کمالات سب سے زیادہ ان میں، نوال احسان ان میں، حسن و جمال ان میں، اس لیے وہ ذات محبت کے قابل ہے. ان سے بڑھ کر کوئی ذات ایسی نہیں جو محبت کے قابل ہو. اللہ تعالی ہمیں اپنی محبت نصیب فرمائے. عورتیں چلی جائیں، مرد بعد میں جائیں. رحمتک یا ارحم الراحمین. سوال جواب. حضرت مسلم میں حج کر رہا ہے، عمر ہے ایک ہفتہ مشق کرے، حج کا بھی حج کا آگے دیکھیں. قصب حلال میں سے ایک حصہ پڑھا ہے، قصب حلال میں ایک حصہ تبلیغ دین. اب اس کے آگے ہے 20 حقوق ہیں، ایک ایک کر کے وہ پڑھیے. تبلیغ دین میں صلاۃ والسلام. کون سی؟ تبلیغ دین میں صلی اللہ علیہ وسلم. تلاوت ٹھیک ہے، عمل ہے. حضور کو اللہ سلام کا بیان، حضور کو کا بیان، حضور کو عمل ہے. آگے دیکھیں، اس میں اشرف میں اگلا صفحہ دیکھ، عمل ہے. آگے دیکھ، بلال صاحب نے تبلیغ دین میں 16 ہاتھ، عمل ہے. آگے دیکھ، قرون ایمان میں عمل ہے. آگے دیکھ، عمل ہے. آگے دیکھ، کون سا عمل ہے؟ آگے دیکھ، کر لیے ایک ہفتہ. اب ایک ہفتہ دیوبندی امام کے پیچھے مسجد میں نماز پڑھ کر مجھے بتائیں. آمین. عمل ہے. آگے دیکھ، عمل ہے. آگے دیکھ، عمل ہے. آگے دیکھیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. صدقہ کتنا ہے؟ 200 صدقہ. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، لے لو، تم ہی کرا لینا 200 صدقے کی. چلا گیا، چل کیا اٹھارہویں عمل ہے. آگے دیکھ، تو ان کو اطلاع کر دی، ان کو عتیق کو اطلاع کریں ٹیلی فون پر، جیسے بھی قربانی کی اطلاع کر کے دے مجھے. اور یہ کیا ہے؟ اچھا چلو، یہ تو میں کر دوں گا. حدیہ اخلا اور مدرسہ کے 1, 2, 3, 4 پانچ پانچ مدرسے کے اور ایک ہدیہ. چلو ایک ہدیہ وہ 200 یہ 5000. پڑھیے. اچھا اب ایک ہفتہ ٹی وی بالکل چھوڑ کر اطلاع دے ایک ہفتہ. پھر کیا کیا؟ صحیح مطلب اپیل کر. ہاں بتائیے. صحیح مطلب تو یہ ہے کہ درد سے اللہ تعالیٰ جلدا حل ہو جائے. غلط مطلب یہ ہے کہ پیر کو کشف و سلام کے والا سمجھنا اور بخش کا ذمہ دار سمجھنا چاہے کتنے گناہ ہیں. اور تین تو ہو گئے کشف و سلام. ہو گئے تین. چلو اب آپ ایسا کریں تبلیغ دین کتاب خرید لیں. تبلیغ دین اس کے تین حصے ہیں. دوسرے حصے کی پہلی اصل ہے حرص طعام. حرص طعام کھانے کے حرص. وہ پڑھ کر مجھے اپنے کھانے کا مختصر حال بتائیں. جی تعلق قائم کرنے کے لیے آپ نے فرمایا تھا کہ ہاں ہاں کر لیا. کیا ٹھیک مقصد؟ صحیح مقصد یہی ہے کہ پیر سے تعلق اس لیے اپنا اللہ تعالیٰ کی رضا. ہاں غلط مقصد. غلط مقصد یہ کہ پیر کو کشف اور کشف اور بتائیے سوچ کر پھر کب بتائیے. کشف اور کرامت دو پیر کو اپنی بخش کا. ہاں تین یہ ٹھیک ہو گئے. اب اب ایسا کریں تبلیغ دین کتاب خرید لیں. اس کے تین حصے ہیں. ان میں سے دوسرے حصے کی پہلی اصل حرص طعام. پڑھ کر مجھے اپنے کھانے کا مختصر حال بتائیں. ابوس کلام کی نقصان کا جو کیا نقصان کا جو پڑا ہے. ہاں حضور کے پانچ نقصان الگ الگ پڑھیں. سب سے پہلے جھوٹ. اکیلا صرف جھوٹ پڑھ کر مجھے بتائیں. آپ آلے میں کسی نے دی پھر نہیں پھر یہ نہ پڑھیے. نہیں نہیں یہ نہ پڑھیں. اچھا سر اس میں ایک دو چیزیں پوچھنی تھی میں نے. یہ ایک اہل حدیث کوئی مجھے ملا تھا یعنی دوست ہے میرا تو اس نے مجھے نا یعنی کہ کہا کہ جی تمہاری فقہ ہنفی ہے اس میں یہ باتیں ہیں تو میں نے اسے پوچھی تھی کہ ایسے ہیں کہ نہیں تو پوچھ لوں. پوچھ لیجیے. حضرت ایک تو اس نے کہا کہ ہاں یہ جو کہتے ہیں کہ یہ جو ہمارے یعنی کہ فقہ ہے یہ پڑھنا بہتر ہے قرآن و حدیث سے زیادہ بہتر ہے کہ پہلے بندہ فقہ پڑھے. پہلے پڑھ لیتا کہ قرآن و حدیث سمجھ سکے. اور اس نے مجھے بتایا ہے کہ جو ہمارے یعنی کہ فقہ میں جو زنا کی جو حد ہے نا یعنی کہ جو نابالغ اگر کسی کرے تو اس میں زنا کی حد نہیں لگتی. ہاں نابالغ کو نہیں لگتی. بالغ کو لگتی. بالغ کو لگ جاتی ہے. وہ کہہ رہے ہیں کہ بالغ کو نہیں لگتے. بالغ کو لگتی ہے. شادی شدہ نہ ہو 100 کوڑے شادی شدہ ہو تو رجم پتھر مار کے مار. ہمارے یہاں پہ کہتے ہیں کہ یہ جو پیسے دے کے جو زنا کرنا ہے تو یہ جائز ہے. حنفی مذہب میں نہیں جائز. اچھا اور ان کے مذہب میں جائز ہوگا. وہ غیر مقلد ہے. وہ کہتے ہیں کہ آتی اللہ واسع رسول اور آگے اول امر ایسے کچھ تو وہ کہتے ہیں کہ جی ہم جو ہے ہم نے یہ اس میں جو قرآن مجید میں یعنی کہ ترمیم کر دی گئی. ٹھیک ہے انہوں نے ہم نے ہم لوگوں نے کر دی. کوئی ترمیم نہیں کر سکتا. تو پھر وہ سر کہتے ہیں کہ جی جو ہم کون کو چھوٹی جہالت کی باتیں ہیں. اچھا سب غلط ہے. ہاں آپ ہمارے امام صاحب کے پیچھے لگے چھوڑے ان سے طرف چھوڑ دو. بس آپ کو سنا دینی تھی کہ یہ چیزیں غلط ہیں کہ نہیں. ہاں بس سر غلط. غیر مقلد کی اس بات کوئی قابل اعتماد نہیں. وہ سب سے پہلے قصو سبیل پڑھے ہیں. پڑھ لی وہ بتائیں اصلاح کا ٹھیک مقصد اور تین غلط مقصد بتا دیے انہوں نے. اچھا آگے پھر تبلیغ دین کتاب, اس کو آپ کی بیوی, تین حصے ہیں, دوسرے حصے کی پہلی اصل پڑھے اور اپنے کھانے کا مختصر حال مجھے بتائے آپ کے ذریعے سے. آمین. دعوت و تبلیغ میں عمل ہے. آگے دیکھیں. آمین. دس ہیں. اچھا سمجھ گیا. عمل ہے. آگے دیکھیں. آمین. ہمارے بھائیوں نے شادی ہوتے ہیں نا اپنے رشتے دار, پورے رواج نہ آپ نہ شریک ہوں بھائی ہو آپ کو ہی ہو کے مطابق رواج ہائے نہ کرے آپ نہ شریک امن ہے. آگے دیکھیں. امن ہے. آگے جو تملیغ مدرسے والے کرواتے ہیں, تملیغ مدرسے والے جیسے کرواتے ہیں ایسے ہسپتال والے بھی کروا سکتے ہیں. ہاں کرا سکتے. حضرت گھر والے یا کوئی چیز کیا چیز گھر والے یا کوئی بھی نہیں شریف خون سے کہ ماتھے پہ جو آرام لکھنا شفا کے لیے جائے اونٹ سے خون سے نہیں نہیں خون سے نہیں لکھ سکتے. جگہ پڑھا کے جو قربانی ہے تمام گھر والوں کی طرف ایک ہی قربانی کرتی ہے. یہ حنفیہ کا مذہب نہیں ہے, یہ مالکی مذہب ہے. نہ مالک جی کہتے ہیں حنفیہ, یہ نہیں کہتے ہم حنفی ہیں. ہم کہتے ہیں جو بھی صاحب نصاب ہو جس کے پاس 21,000 موجود ہوں اس کے ذمہ قربانی ہے. خامد ہے, بیوی ہے, کوئی بیٹا بڑا ہے بالغ ہے, اس کے پاس 21,000 ہے اس پر قربانی واجب, الگ الگ کرنی پڑے. حاملہ حاملہ کی نہیں کرنی چاہیے, کر لے تو پھر بچہ اگر زندہ نکلے تو اس کی بھی قربانی کر دے, مروا نکلے تو پھینک دے, کھا نہیں سکتے. عمل ہے نہیں. ایک ہفتہ مشق کر. اگر میرے پاس 21,000 نہیں ہے یعنی کہ میں خود جو تھوڑا بہت کماتا ہوں تو آپ کے پاس کیا نہیں 21,000 یعنی کہ وہ نہیں ہے میرے پاس. اچھا نہیں ہے نا, لیکن مگر میرے پاس اتنے پیسے ہیں کہ میں جو قربانی کر لوں تو پھر نفلی ہے. اگر 21,000 نہیں ہے تو پھر جو قربانی کریں گے وہ نفلی ہوگی, فرض ادا فرضی نہیں ہوگی. فرض نہیں آپ پر کریں نہ کریں, کرنے تو نفلی ہے. ٹھیک سوال مل جائے. بائک اپنے پاس ہے وہ تو 21,000 زیادہ کیا, اگر بائک ہے میرے پاس تو 21,000 زیادہ تو پھر بھائی کے آپ کے پاس موٹر سائیکل کے نہیں پیسے نقد ہونے چاہیے اور پھر آپ پر واجب نہیں ہے, کرنا چاہیں تو نفلی ہوگی واجب نہیں. جی اللہ جل شانہ کے جو کمال حسن ہے اس کا تصور تو ہم صرف ان کی مخلوق سے کر سکتے ہیں, ان کا ذاتی حسن کا تصور کس طرح کر سکتے ہیں؟ ہاں تصور نہیں آپ کر سکتے, بس حسن ہے بہت زیادہ ہے. اللہ تعالیٰ زیارت ہوگی آخرت میں. عمل ہے. آگے دیکھیں. آمین. اگر پتہ نہ بیعت کیا ہوتی ہے, اس کے لیے پڑھے یہی قصد السبیل جو رسالہ ہے نا, اس میں بیعت کی بڑی تفصیل ہے. یہ پڑھے آپ, پر جگہ بیعت کیا ہوتی ہے, کس سے ہوتی ہے, کیوں ہوتی ہے, کیا کرنا چاہیے, ساری باتیں قصد السبیل رسالہ اردو بازار سے مل جائے. کہہ رہے ہیں کہ کسی سے بیعت ہو جائے, دیکھا دیکھی بیعت ہو جائے, بعد میں پتہ لگے کہ اس سے منافع دینے کے دل نہ ملتا ہو, تو بیعت تبدیل کر سکتے ہیں؟ یہ پوچھا. ہاں جی, یہ ہارا بھی کیا تھا وہ دوسری طرف, تو بیعت کیوں کی؟ کی تھی نا, تو وہ آدمی وہ جس سے بیعت کی وہ اہل حق میں سے ہے, بس ٹھیک ہے, پھر نہ بدلی, جب اہل حق میں سے. حضرت جی, اس طرح قضاء نماز پڑھنا کہ کسی دوسرے کو پتہ چلے یہ مکروہ تحریمی ہے, قضاء نماز پڑھنا, قضاء نماز اس طرح پڑھنا ہے کہ دوسروں کو پتہ چلے یہ مکروہ تحریمی ہے, کیونکہ اپنے گناہ کا دوسرے کو اشفاء کرنا ہے. نہیں نہیں, بہرحال گھر میں پڑھ لے تو اچھا ہے, پتہ چل بھی جائے تو کوئی حرج نہیں. حضرت جی, اگر کوئی شخص مثال کے طور پہ جب گھر میں نماز پڑھتا ہے قضاء نمازیں, تو فرائض کی جو آخری دو رکعتیں ہیں ان میں الحمد نہیں پڑھتا, سننا چھوڑ دیتا ہے, لیکن جب وہ مسجد میں کسی مجمع میں پڑھتا ہے تو اس وجہ سے کہ لوگ یہ نہ سمجھیں کہ میں قضاء پڑھ رہا ہوں الحمد پڑھتا ہے, تو یہ ریاکاری نہیں آئے گا؟ ہاں ہاں, نہ پڑھے, صورت نہ ملا. نہیں, الحمد پڑھتا ہے, الحمد تو پڑھنی پڑتی ہے آخری دو رکعت میں, الحمد پڑھ کے رکوع میں چلے جائے, صورت نہ ملا. جب وہ تنہائی میں پڑھتا ہے تب الحمد نہیں پڑھتا, الحمد نہیں پڑھتا آخری دو رکعت میں فرائض کی. ہاں, الحمد بھی نہیں پڑھتا, الحمد پڑھنے کے لیے, الحمد تو پڑھنے کے لیے. وہی تو میرے ذمہ جتنی ظہر کی قضاء نمازیں ہیں ان میں سے پہلے کی قضاء کرتا ہوں, بس جتنی عصر کی ہیں ان میں سے پہلے کی قضاء کرتا تاکہ ترتیب قائم ہو جائے. کیا کرنا ہے؟ ہاں, گنجائش ہے, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم قریبی رشتہ داروں کے لیے گنجائش ہے, بہتر ہے کہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہے, لیکن علیہ السلام بھی کہہ لے تو کوئی حرج نہیں. انبیاء علیہ السلام تو ہے ہی نا, انبیاء کے قریبیوں کے لیے بھی گنجائش ہے. حضرت, ایمان اور عمل جو ہے ان کا آپس میں بھی تعلق ہے کہ ایمان جب علیحدہ ہوتا ہے, ایمان کے ذریعے سے آدمی عمل کرتا ہے. ایمان تو اللہ تعالیٰ کو ماننا ہے, عمل جو حکم دی ان پر عمل کرنا, نماز ہے ایمان جو وہ سب کا ایک ہی ہوتا ہے, یعنی ایمان سب کا ایک ہوتا ہے, عمل الگ الگ ہوتا ہے. تعزیت اگر اس جنازے میں شریک ہو گیا بس ہو گئی تعزیت, نہیں ہوا تو پھر ان کو صبر کی تو باتیں ایک دو کر دے کہ سب نے مرنا ہے, جانا ہے, صبر کرنا چاہیے, چیخنا چلانا نہیں چاہیے, بس نہیں, یہ غلط دعا بدعت ہے. پڑھو فاتحہ, پڑھو فاتحہ, یہ بدعت ہے. ہاں, گنجائش تو ہے, بہتر ہے کہ رحمہ اللہ تعالیٰ لگائے, بہتر یہی ہے, لیکن لگا بھی دے تو کوئی حرج نہیں, دعا کے طور پر لگا لے. حافظہ, ہاتھ کو فرض کے فوراً بعد سلام پھیر کر یہاں رکھ کر گیارہ دفعہ یا قویو یا قویو یا قویو پڑھ لو, ہاں وہ بھی ہے کہ بسکٹ پر سورہ فاتحہ لکھ کر دو تین چار پر لکھ لے گا, وہ کھائے صبح, نہار دوں سب سے پہلے وہی کھائے, 41 دن یہ کرے, تین بسکٹ ہوں, چار ہوں, پانچ ہوں, ان پر سورہ فاتحہ لکھ لے, زردہ رنگ سے لکھ لے یا زعفران سے لکھ لے, زردہ رنگ آسان ہے اس سے لکھ لے, چھوٹی چھوٹی حضرت فقہ کی کون سی کتاب جو ہے وہ لی جائے اس کے جو پڑھنے کے لیے؟ بیشتی زیادہ, وہ تو پڑھے واضح, پڑھے ساتھ واضح, پڑھے واضح, 320 واٹ ہے بس یہ دونوں کافی. بہتر یہی ہے کہ اس سے زعفران سے یا زرزالنگ سے لکھیں, نہ ہو تو پین سے بھی لکھی جا سکتی ہے, بہتر وہی ہے کیونکہ وہ چیزیں ان کے کھانے میں کوئی شبہ نہیں, پین میں پتہ نہیں کیسی سیاہی ہوتی ہے. ذکر میں توجہ مطلب کی طرف رکھیں یا الفاظ کی طرف؟ جس طرح بھی رکھ سکیں ٹھیک ہے. اسی طرح نماز میں بھی؟ ہاں نماز چاہے لفظوں کی طرف رکھیں چاہے معنی کی طرف رکھیں. حضرت یہ بچی لیور میں جو غسل کے واجب ہونے کا جو بیان ہے اس میں ایک یہ تحقیق سمجھ نہیں آئی کہ اگر کوئی جو ہے وہ بالغ جو ہے وہ نابالغ لڑکی سے جو ہے وہ کرے جمع کرے تو اس کے اوپر جو غسل واجب نہیں ہوتا. بالغ بالغ پر ہو جائے گا, نابالغ لڑکی پر نہیں ہوگا. نابالغ نہیں مگر وہاں پہ لکھا ہوا ہے کہ نہیں ہوگا, اس سے بھی نہیں ہوگا کیونکہ جو حصف ہے وہ پورا داخل نہیں ہوا کیونکہ وہ جو وہ آپس میں ایک راہ ہو جانے کا جو خوف ہے تو وہ سمجھ نہیں. کیسے کیسے؟ یعنی کہ وہ جو خاص حصہ جو ہے اس کا, ہاں اتنا حصہ ہوتا ہے حصہ جو ہے وہ اندر پورا داخل ہونے کا احتمال نہیں ہے کیونکہ جو اگر لڑکی اتنی چھوٹی ہو تو اس کی جو وہ ٹھیک ہے, اگر نہیں داخل ہوا تو پھر نہیں ہے والد, پھر نہیں ہوگا, پھر نہیں داخل اتنا حصہ ہو گیا پھر ہو جائے گا. اچھا پھر واجب بھی ہو جائے گا اور اس کے اوپر جو 100 کوڑے بھی ہو جائیں گے. ہاں اس بالغ پر, بالغ ہاں پڑھ سکتا. اس میں کوئی کوئی حرج نہیں. حضرت لا الہ الا اللہ جو پورا محمد رسول اللہ پورا ذکر میں پڑھیں صرف لا الہ الا اللہ؟ ہاں لا الہ الا اللہ 8-10 دفعہ کے بعد محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ہاں ٹھیک نہیں ہے صلی اللہ علیہ وسلم کہنا ضروری ہے. جو اصلاح قائم کرے گی اس کو ہم بتائیں گے, جو عورت اصلاح تعلق قائم کرے گی اس کو ہم بتائیں گے. آپ کو کیسے بتا دیں؟ کیا صحیح مقصد کیا؟ غلط مقصد اب تبلیغ دین کتاب خرید لیں. تبلیغ دین امام غزالی کی کتاب کا ترجمہ ہے اردو میں, اس کے 3 حصوں میں سے بڑے بڑے 3 حصے ہیں. دوسرے حصے کی پہلی اصل ہے حرص طعام, کھانے کی حرص. وہ پڑھ کر اپنے کھانے کا مختصر حال مجھے بتائیں. صحیح, آج میں یوم نہر والے دن جو ہے سب سے پہلے کنکریاں ہوتے ہیں, پھر قربانی ہے, پھر حلق ہے, اس کے بعد طواف زیارت ہے. ترتیب تو یہی ہونی چاہیے. 3 میں تو ترتیب واجب ہے. ہاں یہ ترتیب واجب ہے. اور طواف زیارت میں ترتیب واجب نہیں ہے. اور طواف زیارت میں ترتیب واجب نہیں ہے کہ طواف زیارت ان کی تینوں کے درمیان تینوں کے بعد ہونا چاہیے ترتیب. اچھا تو یہی ہے لیکن واجب بھی نہیں ہے. ہاں ترتیب اصل وہی تینوں میں ہے. تینوں میں تو اگر کوئی سب سے پہلے اپنا صبح صادق کے بعد پہلے تو واپس زیارت کر لے تو آپ زیارت کو صبح صادق کے بعد وقت شروع ہو جائے گا. ٹھیک ہے ہو جائے گا. حضرت آپ نے کہا تھا کہ جو ہے وہ گھر میں عالم میں گوالو کیونکہ یہاں سے آپ کو بتاتے کہ وجہ تھی چھوڑنے کی, تو اب کوئی عالم جس بھی عالم کا ہو تو کہے گا یار یہ گھر میں نہیں پڑھائی ہو سکتی, تو گھر میں نہیں آپ کو پڑھا سکتے تو آپ کو مدرسے میں جانا پڑے گا, تب کیا کیا جائے؟ ٹھیک ہے قریب کسی مسجد میں یا مدرسے میں چلے جا کریں آپ روزانہ. تو حضرت اس کا یہ تھا کہ میں بتایا تھا کہ والد صاحب نے کہا ہے کہ میں نے جو ہے تمہارے پر جوانی جو پوری لگا دی ہے, تو اب تم اس جو لائن میں لگنے والے ہو تو جو ہے وہ تعلیم اپنی پوری حاصل کرو. تو تعلیم کرتے رہو سارا دن, ایک گھنٹہ کسی عالم سے لے لو. کاروبار میں جب آؤ, کاروبار تو پہلے, کاروبار تو تعلیم کے بعد ہوگا نا. تو آخر تعلیم صبح ہوتی 5-6 گھنٹے, شام کے وقت میں آپ چلے جا کریں 1-1.5 گھنٹہ کسی عالم کے پاس, اس سے عربی پڑھ جائیں. اچھا, یعنی کسی عالم کے پاس لے جائیں. اور کیا, قربانی کرنا یا کنگری مارنا آگے, ہاں فرق پڑ جائے. ہاں, دم آتا ہے, یہ پوچھ لیں مفتی حضرات سے کہ یہاں بھی قربانی ہو سکتی ہے یا نہیں. غالباً گنجائش یہاں بھی ہے. مسلم طریقہ جو وقوف مزدلفہ کا ہے, ہاں وہ تو فجر کے بعد طلوع آفتاب تک ہے. ہاں, طلوع فجر سے لے کر تھوڑی دیر بس. اگر یہ مزدلفہ میں طلوع صبح صادق سے بھی پہلے, طلوع صادق سے پہلے نہیں آ سکتا, اس میں دم واجب ہو جائے. منسوخ ہونے میں جو ہے وہ ان کا ابو داؤد میں آتی, ہاں اور کیا. نفل عبادت کر کے کہہ دیا یا اللہ یہ فلاں کو پہنچا دو, بس ہر نفل عبادت میں جائز ہے. فرضوں میں نہیں, فرض وتر میں نہیں, سنت موقعہ میں نہیں, نفلی عبادت میں, چاہے نماز ہو, چاہے ذکر ہو, چاہے تلاوت ہو, خیرات ہو. خیرات کا سب سے زیادہ ثواب ہے. ہاں, کسی دن کرے, ہمیشہ کرتا رہے. جمعہ کا خاص ضروری نہیں, جب چاہے کرے. بہتر ہے کہ ہر دفعہ کرے, مشکل کر لے تو پھر بھی ٹھیک ہے, بہتر ہے کہ ساتھ ساتھ بھی کرتا رہے, بہتر ہی ہے. چلیں پھر.